boş yarım boş yarım boş. Hayat çarptı zor aşk kolay kol. Evet hepsi cool mosmor rugul oyunu. Kendini ara bul para başka konu. Onu gördüm ama yolum yok ya. Anlat bana lütfen başka konudan. Her gece başkasının yatağına. Nasıl bakıyorsun bakışlarıma. İnsaf yok yavrum yordum bere. Arkamdakiler ne oldu dede. Yalancılar vurdun yemi bozdu benim. Dört yanımı sarıyor bu korku hep. Gözlerinden okuyorum salak o. Beni istiyordu onu vur ve kov. Boş yarım boş yarım boş yarım boş. Hayat çarptı zor aşk kolay kol. Evet hepsi cool mosmor double boynu. Kendini ara bul para başka konu. Onu gördüm ama yolum yok ya. Anlat bana lütfen başka konudan. Her gece başkasının yatağına. Nasıl bakıyorsun bakışlarıma. Konuştum gece boyu duvarlarla. Aklımdaki tüm sorunları. Belki kayda geçer bu zamanla. Sen de beni bıraktın sensiz. Bilmiyorum ne yapmam lazım. Gerçekten yalnız kaldım. Düşüncelerimde hep sen vardın benim. Bilmiyorum artık kendimde bile değilim. Çok düştüm dibe tanım. Duyuyor musun sesimi? Bu gece belki ölebilirim. Tüm düşünceler sanki bir zehir gibi dolaşıyor benim kafamda. Önümle baş başa kaldığımda bilmiyorum ne yapmam lazım ya. Gözlerimin içine bir baksana. Kaldım yalnız bir başıma.